Akşamlar diliyorum. Efendim, eskiden bu güzel hocalarımızı dinlemek için epeyce mesafe kat ederdik. Şimdi bu güzel hocalarımız bizim ayağımıza geliyor. Nereden nereye? Allah hepsinden razı olsun. Cenab-ı Hak bu güzel kardeşlerimizi, bu güzel hocalarımızı önce ümmete bağışlasın, sonra milletimize bağışlasın, sonra ailelerine bağışlasın. Uzun yıllar yüce Allah'ımızın yüce kelamını, güzel kelamını bütün kainata duyurmaya devam etsinler. Ben bu dua ve niyazla kendilerine hem hoş geldiniz diyorum, hem teşekkür ediyorum. Bu güzel hocalarımızla bizleri buluşturan Şehzadeler Belediyesi'ne, başkanımızın şahsında bütün çalışanlarına teşekkür ediyorum. Biraz sonra dinleyeceğimiz hocamıza da aynı dualarımızı, niyazlarımızı tekrarlıyoruz ve bu duygularla, düşüncelerle hepinize hayırlı programlar, hayırlı geceler diliyorum. Sana aitim, zenginlikten haddine mi düşmüş esbab karışsın işine, fakir olan bu kulun bak bak. Ateşe mi atıldın? Hazreti Zekeriya gibi. Fesseleyle mi kesin? Moralin niye bozuk arkadaş? Manisa Hanımızın yetiştirdiği ender tasavvuf müziği sanatçılarımızdan bir tanesi. Kendisini daha önce birkaç kez dinleme fırsatı buldum. Gerçekten ezgileriyle ruhlarımıza, gönüllerimize hitap ediyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kıymetli sanat arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkür de siz değerli misafirlerimiz hak ediyor. Sizler bu sorunu doğurmazsanız bu yapmış olduğumuz programların hiçbir anlam ve önemi olmaz. Onun için herkese çok teşekkürler ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.